Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Anasema Sheikh hafidhahullahu ta'ala kwamba tumetangulia katika darasa jana kutaja baadhi ya ahkami za damu za kina mama. Tulitaja damu ya nifasi na aina zake, kadhalika damu ya istihadha na damu al-fasad, na leo tutataja masala ya haidh na baadhi ya ahkami zinazofungamana na kina mama. Anasema Sheikh hafidhahullahu ta'ala kwamba mwanzo wa aina za hedhi inaitwa al-ada, na al-ada ni kuwa na ada au mazoea mwanamke ya kutoka na damu katika wakati maalum, yani amedhibiti, anajua siku zake za damu katika kila mwezi. Inawezekana siku sita au siku saba katika kila mwezi. Kwa hiyo inawezekana huu mwezi wa Ramadhani, mwezi unaokuja mwezi wa Shawwal, mwezi unaokuja Dhulqaada, hivyo hivyo kuna siku anajizuia siku sita au saba, inategemea. Kwa hiyo hii inaitwa al-ada, yani kwamba huwa ana ada na mazoea maalumu ya kujua siku zake katika kila mwezi anazopata damu ya haidh. Anasema Sheikh hafidhahullahu ta'ala, aina ya pili ni mwanamke ambaye anaitwa al-mutanakkila, yeye damu yake haijathibitika katika siku maalum. Yani nakusudia kwamba inawezekana mwezi huu imekuja mwanzo wa mwezi, lakini mwezi unaokuja imekuja katikati ya mwezi, mwezi mwingine imekuja mwisho, kwa maana tofauti na yule wa kwanza ambaye ana ada, anajua kwamba kila mwanzo wa mwezi inamjia haidhi au kila mwisho wa mwezi inamjia haidhi, lakini huyu inahama hama. Mara hii inaweza kuja mwanzo, mwezi mwingine ikaja kati, mwezi mwingine. Wewe anaitwa almutanakkila, na huyu itakuwa wakati wote atakapoiona damu hiyo, basi atazingatia kuwa ni haidhi wakati wote, kwa sababu hana ada maalum. Kwa hiyo akiiona damu yenye sifa za haidhi itakuwa ni haidhi. Anasema Sheikh hafidhahullahu ta'ala, mwanamke wa tatu au aina ya tatu ni mwanamke ambaye inamjia damu na haikatiki, damu ni yenye kuendelea haikatiki, na huyu ana hali tatu. Mwanamke ambaye anapata damu daima ana hali tatu. Hali ya kwanza, yani kusudi mustahadha, hali ya kwanza ni kuwa anaweza kutofautisha baina ya damu ya hedhi na isiyokuwa ya hedhi. Ni kweli damu inamtoka siku zote, lakini anayejua hii ya hedhi, hii si ya hedhi, kwa sababu damu ya hedhi ni damu aswadi, inamili kwenye weusi, tofauti na damu za kawaida huwa ni nyekundu, lakini pia ni natini, ina harufu katika miongoni mwa sifa zake. Kwa hiyo anaweza kuijua hii ni haidhi, hii si haidhi. Kwa hiyo ni hali ya kwanza, yule anayeweza kupambanua anaitwa almumayiza, anaweza kupambanua baina ya damu ya haidhi na isiyokuwa ya haidhi. Anasema Sheikh hafidhahullahu ta'ala kuhusu huyu mwanamke wa kwanza, tumeona kwamba yeye anapambanua damu, kwa hiyo atabaki katika hali hiyo. Lakini wa pili ni yule ambaye alikuwa na ada maalum, anazijua siku maalum za hedhi, alafu baadaye ikamtokea damu ya istihadha, ikawa damu inamtoka siku zote. Kwa hiyo huyu ndio yule ambaye amesema ataulizwa, je, kabla ya kutokwa na damu kwa kuendelea ulikuwa na ada maalum? Yani siku maalum unazijua kama vile mwanzo wa mwezi au mwisho umedhibiti. Kwa hiyo akisema kwamba anayo ada maalum, kwamba anajijua kwamba damu ya hedhi ilikuwa inamjia mwanzo wa mwezi au ilikuwa inamjia mwisho wa mwezi, baadaye damu ikaendelea, huyo ataambiwa arudi katika ile ada yake aliyozoea. Kwa hiyo arudi, hata damu ikiendelea baada ya siku saba za mwanzo wa mwezi, hiyo itakuwa ni damu ya ugonjwa. Au kama alikuwa anapata mwisho wa mwezi damu baadaye ikaendelea, atarudi kwenye ile ada yake, tabakie kama siku sita au saba za mwisho wa mwezi, na baadaye damu ikiendelea atarudi, ataambiwa oga na swali kama kawaida, haitokuwa ni haidh. Kwa hiyo wa pili ni yule ambaye alikuwa na ada maalumu, baadaye damu ikaendelea, yeye ikaendelea kumtoka siku zote, atarudi katika ada yake. Hali ya tatu ya mwanamke mwenye damu yenye kuendelea kutoka siku zote ni yule mwanamke anayeitwa almutahayyira, mwenye kudangana, kwa maana anatatizika, hajui. Na huyu almutahayyira ni yule ambaye imeendelea kumtoka damu siku zote, lakini hawezi kutofautisha baina ya damu ya hedhi na isiyokuwa ya hedhi na istihadha, na wala hana ada maalum. Yani kwa lugha fupi, kinyume na wale wawili wa mwanzo, yeye huyu hana ada wala kadhalika hawezi kutofautisha damu. Huyu ni yule ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia, basi utajizuia katika hedhi au utapata hedhi katika kadari ya Allah, utapata hedhi katika kadari ya Allah siku sita au siku saba, kama wanavyopata hedhi wanawake wengine. Kwa maana ghalibu ya wanawake wanapata hedhi siku sita au saba. Kwa hiyo huyu anaambiwa jizuie siku sita au saba. Kwa hiyo ima itakuwa ni mwanzo wa mwezi au mwisho wa mwezi, lakini siku saba. Damu inamtoka siku zote, hawezi kutofautisha rangi wala hakuwa na ada maalum. Yeye atajizuia siku saba, ima za mwanzo wa mwezi au mwisho. Baada ya hapo ataendelea na ibada. Anaitwa almutahayyira. Anaendelea Sheikh hafidhahullahu ta'ala na masala ya alhayd. Anasema mara nyingi baada ya miaka 50 haiji hedhi kwa mwanamke. Mwanamke apate hedhi baada ya miaka 50 mara nyingi, kwa maana kama ikimjia na sifa zile zile itakuwa ni hedhi, itaizingatia, lakini mara nyingi hivi. Na pia mara nyingi haiji hedhi chini ya miaka 9, inakuwa ni baada ya miaka 9 mpaka hapo 49. Kwa hiyo haiji chini ya hapo. Na anasema ghalibu ya masiku ya hedhi, kwa maana lilughilibu, na kwa wanawake wengi hedhi wanapata siku sita mpaka saba, lakini wapo baadhi ya wanawake wachache wanapata hedhi mpaka siku 15. Ndio maana wanawachuoni wakasema wingi wa masiku ya hedhi ni siku 15, kwa sababu wapo wanaopata hedhi kwa hali hiyo, na uchache wa hedhi ni siku moja. Kwa maana lau kama mwanamke ataona damu alafu ikakatika damu ya hedhi, mfano asubuhi ameona afu ameona imekata, sasa tutamwambia bakia siku nzima, sababu uchache wake ni siku moja, sio kama labda ni saa moja au masaa mawili, ataambiwa baki siku nzima. Naam. Kadhalika Sheikh hafidhahullahu ta'ala anasema itakapokoma damu ya hedhi, mwanamke atachukua pamba nyeupe na kuweka sehemu iliyotoka damu ya hedhi, kama kuingiza sehemu ya tupi yake, na ikitoka bila ya damu, basi ametaharika. Sababu kuna wengine wanapata kasar baidha, anaona yale maji meupe ya kutaharika, wengine hapati, kwa atachukua tumia pamba. Kadhalika akasema katika ahkami masala ya murajaatu al-Qur'an, kusoma Qur'ani, jambo hili hapana ubaya, kwa sharti ya kwamba asishike msahafu moja kwa moja. Anaweza kuvaa kama gloves na kitambaa, anaweza kuchukua akawa na ameushika msahafu au kufungulia msahafu, lakini asiushike kwa mikono yake moja kwa moja, kama ametaja al-Imam al-a'imma alladhina dhakara Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah al-Imam Malik ibn Taymiyyah kadha, kwamba al-Imam Malik kadhalika Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah na Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah wametaja hivyo, kwamba kama atakuwa na hail kizuizi aina yake na kushika msahafu, itafaa kufanya muraja wa Qur'an. Kadhalika akasema ikiwa mwanamke baada ya kutaharika ameona asufra na kudra, yani maji kama ya umanjano au kama takataka inakuwa meusi meusi kama kijivu au rangi ya buni kama kahawa ile buni. Kwa hiyo anasema ikiwa baada ya kutaharika ameona hali hiyo, basi huyo yuko tohara, haidhuru. Lakini kama itakuwa hali hiyo imempata katika athna alhayd, itahesabika hiyo ni hedhi, kama vile hadithi ya Umu Atiya radhiallahu anha, anasema sisi tulikuwa hatuhesabu, yani hatuzingatii kwamba umanjano, maji ya umanjano yanayotoka na maji ya rangi ya kijivu baada ya kutoharika kwamba ni katika hedhi. Hatuhesabu hivyo. Baada ya kutumisha toharika, yakitoka maji ya rangi hiyo, hiyo ni tohara, sio haidha. Naam.